بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كان تريتان موزي وشعبان mwaka wa 1441. Katika darsa ya kitabu Sharh Sunna lilimam al-Muzani rahimahullahu ta'ala, lisharhi fadilati al-Shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله، تلينزا كتكيكاو كيلشوبيتا قول المصنف أبو سيما: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بها بالقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات، إلى آخر كلامه رحمه الله. رفكي قول المصنف رحمه الله كتك شرح قوله: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، أي تتأكد العناية بها. صلاة هذه زمكوكتزوا سانا مسلم كوزي سوالي كشاكتاجا miongoni mwa swala za sunna swala tano. Wa hiya qala salatu alwitri fi kulli layla, wa hiya min akad an-nawafil, sala ya witri katika kila usiku miongoni mwa swala za sunna zilizokotezwa سانا نمتوم صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا. نمتوم صلى الله عليه وسلم صلاة وتري هكوي واشا أكيوا كتك حلياك يا كوايدا أو أكيوا نمسافيري أدكوا دائما أكي سوالي صلاة وتري. وكان يوصي بها الصحابة، ذلك هو أكيوسيا وصحابة واكي ويصالي صلاة وتر. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتراء. كتكي حديث متوم صلى الله عليه وسلم أكيميزا وكسيما إني واتوا وقرآن صليني وتري كوني الله ني وتر نموجة سبحانه وتعالى نا يوبيندا وتر. قوله: وركعتي الفجر، ولم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، كذلك ركع مديري زقبلية قبل الفجير متوم صلى الله عليه وسلم haku ziwacha rakaa hizi mbili akiwa katika safari wala akiwa yuko katika hali yake ya kawaida akiwa si msafiri. Waqala sallallahu alayhi wasallam fi bayan fadliha: rak'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kubainisha fadla ya rakaa hizi mbili za kabla al-fajiri, sema rakaa mbili hizi za alfajiri ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Na hii ni fadhila kubwa sana ameitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال وصلاة الفطر والنحر يعني صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. أبا قصدي صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى وهما فرض على الكفاية. نهيز صلاة مبيل نفراضي كتشليز بمعنى وكفاية بهذه وإسلام يوتشليز من جينة إن قام بها بعض المسلمين صارت مستحبة في حق غيرهم. وكيتكليز بهذه يوميني ونجام ونربندكيز وكوالي وليوبكية. قال وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل. صلاة نجينة كتك صلاة مبازو زي ما كوكوتيزو نكوي ميزو نصلاة الكسوف imma kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi. Ni kauli ya Nabii sallallahu alaihi wasallam. Sahapo ameandika ni kauli hii an-Nabii. Sasa ni kauli ya Nabii. Ni kauli ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, inna ash-shamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakika jua na mwezi havipatwi kwa mauti ya mtu yoyote au kwa uhai wake, maana kwa kuzaliwa. Walakinnahuma ayatani min ayati llahi yurihima ibadahu, lakini ni aya mbili, ni alama mbili za uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, huwakhofisha nazo na kuwaonyesha waja wake. Fa idha ra'aytum dhalika, basi mtakapoona jambo hilo, fafza'u ila salah, kimbilieni katika kuswali. Wa hukmu salati al-kusuf wal khusuf hukmu salati al-idain, maana ni fardh kifaya. Wakifanya baadhi ya Waislamu itakuwa ni jambo linalopendekezwa kwa wengine, kama vile katika swala ya Eid mbili. Qawluhu wa salati al-istisqa mata wajaba, yani أنها مستحبة ما تحتاج الناس إليها. صلاة يقوم بمبوا إن بندك إزوا وكتوات وتكبوا من يكويه تجيا كان يصيبهم قحط أو جذب كنفان وبات أو كام إكاوم بوا إما كسكان أم فيدعو إمام المسلمين إلى صلاتها ودعاء الله عز وجل أن يغيثهم ويكشف ما بهم. كيونغوزي وكسلام أتويت وإسلام كوجا كسوالي صلاهي يكون بمبوا كمون با الله سبحانه وتعالى أو ترمشي مبوا نعوى اندولي إلى ذيكي وليكوانايو يوكامنا كوكوسا مبوا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى التحذير من المحرمات فقال بعد يكتاجة صلى هزو ذا سنة علي زتاجة نصلى ذا سنة زكو نينجي يمتاجة بعد أمبازي مهميزو مسلام عزي تكليز أكانزها بكو تهذريشة كتو كمانا نمامبو أمبايو يمحرمشوها. Kasema wajtinabil maharimi, na kujiepusha na mambo yote aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ay najtanibu jami'a ma harramahu Allah azza wa jalla, la siyama kabair adh-dhunub al-mubiqat. Kujiepusha na kujiweka mbali na madhambi yote au na yote aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, haswa madhambi makubwa yenye kuangamiza. Li qawlihi ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah subhanahu wa ta'ala sema mukijiepusha na madhambi makubwa tuliyokatazeni au yale mliokatazwa, tutawasamehe madhambi madogo. Hapa sayiati ya kusudiwa saghair adh-dhunub. Wa nudkhilukum mudkhalan karima ay al-janna, atawaingiza katika pepo, sehemu iliyo nzuri kabisa. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi wasfi ibadihi, wa qala subhanahu wa afwan, wa qala subhanahu wa ta'ala fi wasfi ibadihi al-mu'minin الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم عفوا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى أيضا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والله سبحانه وتعالى أم وصف وجواك ومين كواني وني كجيبوشنا مذنب مكوبة na mambo machafu. Na alama yani saghair adh-dhunub, mambo ambayo mtu hawezi kusalimika nayo kama binadamu. Waqala alayhi salatu wassalam ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba jiepusheni na madhambi saba yenye kuangamiza. Wakamuuliza ya Rasulullah ni yapi hayo? Qala ashirku billah, kumshirikisha Allah, wasihru na uchawi, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bil haqqi, na kuiua nafsi ambayo Allah ameharamisha isipokuwa kwa haki, wa aklu riba, na kula riba, wa aklu mali al-yatim, na kula mali ya mayatima, wa tawalli yawm az-zahfi, na kukimbia siku ya vita, wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat, na kuwatupia tuhma ya uchafu wa zina waumini ambao waumini wa kike ambao wako katika ghafla kabisa na jambo kama hilo, hata hadiko katika akili yao, ukawasingizia uchafu kama huo. Haya ni katika madhambi makubwa yenye kuangamiza. Qala wa amru Allah subhanahu wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam bi ijtinabi hadhihi al-kaba'ir ablagh min mujarrad tarkiha, لأن الاجتناب يقتضي أن تكون هي في جانب ونكون في جانب آخر مبتدعين عنها. نهابا أمر يا الله سبحانه وتعالى نمتم يواك صلى الله عليه وسلم تزام وسمنين نمتم صلى الله عليه وسلم اجتنبوا. نا الله سبحانه وتعالى سيما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ناك وصيف وجواك ومين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. كيانغاليا هلي نينو يجتنبون هابا نزايدي كوليكو كواشا تو كوليكو متو كوانبيو واشا أميوانبيو أكايم بالي كبيسا سيكو واشا تو بالي كام بالي كبيسا كسباب اجتناب ندنياكي منا kule kukaa mbali, iwe wewe uko upande mmoja na dhambi katika madhambi uliokatazwa liko upande wa pili mbali na wewe. Qauluhu walihtirazu minan namima, alihtiraz huwa albu'd wa tawaqqi, mtu kuwa mbali kabisa na kujihifadhi na kujilinda kutokana na an-namima. Wan-namimatu hiya as-sa'yu والوشاية بين الناس بالقالة للإفساد بينهم وخطرها عظيم على المجتمع. أمبيا أكاو متو أزنغوكا نمانينو يا أمبيا كتوككم موجا ونناوكم منجينة أشكوها منجينة كي يبركهوكو كما لنغو يكوليتو فساد بين واتواويدي بمعنى وسيسكي لزاني ولي واتواويدي كوليتو غنفي بين واتواويدي. Na hatari ya umbea katika mujtamaa ni kubwa sana, pamoja na kuwa leo ni jambo ambalo limeenea, wal iyadhu billah, limeenea hata kwa usat talabul ilm, talabatul ilm. Waweza kuwakuta baadhi ya tulabul ilm wal iyadhu billah wambea ajabu, ni watu wambea sana. Akachukua maneno ya yule akayapeleka kwa yule, akachukua maneno ya yule akayapeleka kwa yule, mpaka watu wawili wakakosana. Pengine labda aulize swali, wasemaje bwana mtu anayesema hivi na hivi na hivi. Sasa makosa kama kuna klipu moja utaona yenezwa kuwa maulama watahadharisha kutokamana, yuhadhiruna min Ubaid al-Jabiri, la ilaha illa Allah. Kisha kuna mtu mbea fatani achukua maneno auliza, wasemaje shekhe kuhusu mtu yasema hivi na hivi na hivi? Tayib, aseme huyo mtu amefanya makosa makubwa kadha wa kadha. Yule shekhe akishamaliza akamwambia, hadha wahid ismu Ubaid al-Jabiri fi al-Madina, ni kama ni mtu kawaida tu. Klipi iko kwenye YouTube, alafu akaandika pale tahdhir al-ulama. Tayib, na maneno ni kweli, pengine yaweza kuwa ile mwanachuoni ameteleza, ni binadamu, hatusemi ni maasum, lakini huu utauita umbea. Kwa nini? Kwa sababu achukua maneno akipeleka huku, kwa nia yake nini? Hao wazungumze kuhusu mwanachuoni huyu ili awe maneno yake hayakubaliki katika mshtamaa. Na subhanallah, subhanallah, angalia tawadhu ya ulama usunna. Sheikh Ubaid al-Jabiri alipoambiwa yale maneno aliyozungumza akataraja, akasema kweli nimekosea, haya maneno ni muhima, na sasa hivi nasema hivi na hivi na hivi. Akaweka sawa. Hatukumuona yule aliyeka makta kama hiyo akiweka kuwa sasa Sheikh Ubaid amejirudi nyuma katika swala hili. Kimya, kanyamaza. Sema jana tu kuna mtu ameniuliza swali kama hilo. Ah, angalia nimetumiwa hii clip. Kwa nini? Kwa sababu ametuma nasaha za Sheikh Ubaid al-Jabiri katika haya maradhi yaliyozuka. Alivotuma jamaa akamtumia hiyo clip kwa ulama yuhadhiruna. Lakini hakuwa kwani bwana niuliza ametaraja, akamwambia ngoja nikutumie. Nikaichukua ile clip piko kwenye YouTube, ametaraja nikamtumia. Subhanallah. Subhanallah. Hawa ndiyo wambea ala mustawa alalam, tena wakimataifa. Tunasema kuna watu wajinasibisha na talab alilm, lakini wambea kama wao hakuna. Sababu achukua maneno huko kipeleka huko, malengo yake nini? Kuleta ifsad baina nas, ifsad. Sasa shuka mpaka kwa kiwango cha mitaani, pia utawapata watu kama hawa, kuanzia kiwango cha kimataifa mpaka kiwango cha vigaro vya viazi vakarai, pia utawakuta watu kama hao. Wambea waitwa. Kuna watu wajulikana, mpaka wengine wamebandikwa majina, waitwa BBC, wengine tu CNN, kila majina wamepewa wao. Wallahu musta'an. Qala Yahya ibn Abi Kathir al-Yamami rahimahullah, yufsidu an-nammamu fi sa'atin ma la yufsiduhu as-sahiru fi shahrin. Mbea aweza kuleta uharibifu kwa kipindi kifupi tu, kiasi ambacho mchawi hawezi kuleta uharibifu huo kwa mwezi mzima. Aweza kusawateja yule mchawi mwezi mzima akusawateja, lakini mbea hakosi. Yeye kila siku aleta uharibifu, tena uharibifu wake kwa mkubwa mno, sallallahu alaihi wasallam. Na wote ni waovu. Sahir bila shaka ni muovu zaidi, sababu ni mushrik, lakini huyu aweza kuleta uharibifu mkubwa sana katika mshtamba. Na kwa kuwa malengo yao ni mamoja, sababu sahara pia yufarikuna baina almar'i wa zawji, na huyu pia litafurka baina ya watu, ndiyo malengo yake. Qawluhu wal kadhib, ay wa yajtanibu al kadhib, kadhalika muslimu wajiepushe na kukaa mbali na uongo. Wa amru al kadhib adhimun, na jambo la uongo ni kubwa mno. Uongo ni kitu kibaya sana, lakini leo imekuwa ni kama kunywa tama la maji, bali ni kama kunywa tama la maji ya tamu leo. Na kuna watu kwa kunukuu uongo, ima kwa kujua au kutojua, subhanallah, hasa katika asri hii, katika mitandao ya kijamii, habari naweza kusema asilimia 98, 99 mara nyingi huwa ni uongo, chache sana huwa za kweli. Lakini sijui kwa nini mpaka leo watu hawajafunguka macho na masikio wakaelewa maneno haya, na sijui mpaka dini tutaelewa. Nitawapa mfano. Jana, yani kuamkia leo, mimi nimepigiwa simu sijui na watu wangapi na kutumia ujumbe. Yani nikifikiria hili jambo, nasema kila mtu wa sunna aseme alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunna. Sababu mtu wa sunna hawezi kuingia katika kukubali uongo kama huu. Lakini makhurafi mara moja wameteleza wakaingia katika hili jambo, mpaka katika baadhi ya nchi za jirani ikhwa wanaeleza kuwa kuna baadhi ya misikiti watu wakamka alfajiri msikitini wakazisema habari hizo. Unajua habari gani? Wasema kule Mombasa, na sisi tuishi Mombasa hapa, kumezaliwa mtoto, kisha yule mtoto akazungumza. Maajabu, maajabu. Akasemaje? Akasema dawa ya korona ni chai ya rangi bila sukari. Allah musta'an. Na wallahi alazim kuna watu wasadikisha sallallahu alaihi wasallam, chai ya rangi bila sukari, kisha yule mtoto akafa. Ndio. Wengine wasema akapotea, sijui alikimbia vipi, lakini alipotea pia. Sisi jamani tuishi Mombasa, hebu tusaidieni. Ni hospitali gani hiyo? Twendeni tukawahakikishie uongo huo. Nani huyo alizaliwa mtoto huyo? Yaani hivi katika asri hii tunaoishi, mtu kweli aweza kusadikisha uongo wenye pembe kama huu? Basi jamani, amini usiamini, jana watu walipika chai usiku, waliambiwa lakini kwa sharti, kabla ya jua kuchomoza alfajiri, wacha watu waamshane, halo halo halo, basi amka upike chai, dawa ya korona. Utafikiri wana korona wote hawa? Wewe hujapatwa na maradhi, wadanganywa na uongo kama huu, kisha wauamini. Sasa ngojeni niwape habari. Mimi najua hili suala kabla ya siku tatu nne. Sudani pia kumeambiwa kumezaliwa mtoto, akaamka akasema dawa ya korona ni chai ya rangi. Sasa mimi nikasema labda kule vile wale jamaa hupenda chai ya rangi, basi mtu akatunga uongo huo akautuma, mara wakasema amezaliwa Mombasa. Sasa sijui anzaliwa wapi, Sudani ama Mombasa? Na kuna wengine wasema amezaliwa Tanga. Sasa sijui nzaliwa wapi, ama labda ni wengi wamezaliwa kisha wakaambizana kufa siku hiyo, tusemeni chai ya rangi kisha wafi. Lakini jamani, lini watu wataamka na kuona upuzi kama huu ni mambo ya uongo na asisadikishe habari kama hizi? Subhanallah. Alafu wasimame mtu msikitini awaambie watu, basi fanyeni bidii, mtoka kuswali sasa ikimbieni, kapikeni chai ya rangi, lakini chungeni msitie sukari na asali, je tutie? Subhanallah, kadhib. Hii tabia muislamu hatakikani kuwa nayo. Yeye asiwe muongo wala asiwe mjinga wa kukubali uongo kwa haraka. Uongo tu akiambiwa ukubali tu. Sasa jambo kama hili, hata nikichekesho, yani kuzungumza nikichekesho hiki, lakini wako watu leo wameamka wengi maskini, hivi jamaa jambo hili mvipi hili? Subhanallah. Kesho kutwa kutakuja mtu atasema, jamani, kula kinyesi ni dawa ya korona. Na kuna watu wataamka waambie kinyesi cha asubuhi chasaidia kuondoa korona, watakula. Wako watu watakula. Endelea kusikiliza tu uongo kama huo. Magwiji wa madaktari ulimwenguni wamekaa kwenye maabara, wafanya bidii kutafuta dawa ya gonjwa kama hili na balaa kama lililoshuka katika ulimwengu. Hivi juaja mtu tu mahali huko kwambie kuna chai ya rangi, subhanallah, mtakufa wengi kwa kuna chai ya rangi. Ikiwa ni mgonjwa, nenda hospitali, usiingie katika uongo kama huo. Na sasa hivi tutaingiliwa na mwezi wa Aprili, bado siku mbili ama siku moja hivi tutaingia Aprili. Eti kuna siku maalum imewekwa ya watu kusema uongo. Mwanzo tangu na hapo ni waongo siku zote, kufar ni waongo siku zote, kisha waweka hiyo tarehe. Sasa na wapo katika Waislamu ambao watasema uongo, Na wewe angalia hasa katika hii hali na janga ili watu lilonalo sahihi, watu wataingia na kusemea mambo ya uongo mengi sana mpaka itafikia hali yale ya kweli watu hawata yasadikisha wala hawata yakubali. Na mimi sioni isipokuwa hili la chai labda likuwa lataka kupelekwa April tarehe moja, lakini likakosewa. Nafikiri alikuwa hajui tarehe yule bwana, akalibwaga kabla ya tarehe hiyo kwa siku mbili tatu. Allahu musta'an. بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من صفات أهل النفاق فقال وتوم صلى الله عليه وسلم يوونغو نكتك صفة زوانافق كسيما آية المنافق ثلاث علامة زمت منافق نتات إذا حدث كذب يكوانزا كتجا زغومزا وسيما وونغو وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خانا ناكي أهيدي وفونجا هدياكي ناكي أمنيو فني خيانا. Kauluhu walghiba, na kusengenya katika tabia ambazo au mambo ya haramu ambayo takana muslamu akaimbali nayo kusengenya. Waqad arrafaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam biqawli atadruna malghiba qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yakrahu, kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo achukia kutajwa nalo hata kama analo. Sahaba mmoja aliuliza ya Rasulullah, araaita in kana fihi ma aqul, nipe habari ikiwa analo hilo jambo nalolisema. Qala in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu, ikiwa hilo jambo nalolizungumza analo yeye basi hapo ndio umemsengenya, na ikiwa hana faqad bahattahu, umemzulia. Ikiwa hana utakuwa umemzulia. وجاء التحذير منها في كتاب الله تعالى في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا, الله سبحانه وتعالى مكتازا ولم سسنجيني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه, كشك في جنفان وجنب بايا كبس لم تكل نعمة ينرغياك ميت كل نعمة ينرغياك أكيو ميت. Ikiwa hilo la chukiza kwenu nyinyi, basi pia mchukie jambo la kusengenyana. Wa jamii hizi al-khisal al-mutaqaddima allati ashara laha al-musannif rahimahullah tafuttu wa tankharu fi al-alaqati baina al-ikhwa wa qad tudammiruha wal-iyadu billah, yote haya aliyotaja katika sifa hizi zilizotangulia alizozitaja na kuzishiria mwandishi rahimahullah ni katika sifa ambazo huvunja na kuharibu alaka baina ya ndugu, bali huvunja kabisa waliyadhu billah mausiano baina ya Waislamu. Walihadha qala sallallahu alayhi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم. Tizama namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kila ambalo ni sababu ya kuleta chuki baina ya watu. Msihusudiane katika mnada, msipandishiane bei, mtu akampandishia mwenzake bei na hana haja ya kile kitu, munajasha. Wala msichukiane, wala msipeane migongo, wala mtu asifanye biashara juu ya biashara ya ndugu yake. Mwenzako ashasikizana na mteja wake kwa bei fulani, mbe amini nitakufanyia raisi zaidi, achana nayo, njoo hapa. Au kinyume chake, yule mteja awe atamwambia yule bwana khalas mimi sinunui kwako, nitakununua kwa yule sababu kadha wa kadha. Kivyovyote vile biashara juu ya biashara ya mwenzake. Kauluhu walbaghi law kunu ibadallahi ikhwana ni amri ya kuwa ndugu waja wa Allah, muslimu akhul muslim, muslimu ndugu yake muislamu. Kauluhu walbaghi bighairi alhaq ay aludwan li'tida'a ala al-akharin wa dhulmihim, kuwafanyia uadui wengine na kuwadhulumu pia ni jambo ambalo ameliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qawlu wa an yuqala 'ala Allah ma la ya'lam wa huwa min akhtar al muharramat, kumsemezea Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo huna ilmu nalo. Wa kadha alladhi qablahu wa huwa al baghi bighayri al haqq, kudhulumu na kudhulumu huwa ni bila haki kikweli. Kwa hivyo kudhulumu na kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala kile usichokuwa na ilmu nacho, hivi ni vitu viovu kabisa. Bali hili la kumsemezea Allah usilokuwa na ilmu nalo ni kubwa zaidi kuliko madhambi yote, hata kuliko ashirku billah. Mtu anaweza kushtuka, kwa nini? Ibn Qayyim rahimahullah asema alqawlu ala Allah bighayri ilm a'zamu min ashirku billah. Kivipi? Kwa sababu ashirku billah min alqawli ala Allah bila ilm, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala yaingia chini ya kumsemezea Allah jambo huwa ambalo huna ilmu nalo. Sababu hawa wamemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wakamsingizia jambo ambalo hawana ilmu nalo. Kwa hiyo hii yaingia chini ya hii dhambi, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja aliyoharamisha kasi, qul إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. تزاما أنا أنزا چيني كوباندا جو كيشا كسيما وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. سب الشرك بالله ينجي چيني هي ينجي كتك القول على الله بلا علم. وهذه الأمور الخمس المذكورة في الآية مجمع على تحريمها في جميع الشرائع. هيا من ومتان اللي يتعجوا كتكي آية نكو إجماع وحرمواك وشريا زوت شريا زوت إذا حرم شرم نتمواتي وليكوجي هيا من بكوا وليكواني حرام. قوله كل هذا كبائر محرمات يعني ما تقدم ذكره من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق والقول على الله بغير علم هيوتها تلتنغليك يتاجني كتك مذنب مكوبة. والمصنف رحمه الله لم يقصد حصر الكبائر فيما ذكره. هابا المصنف رحمه الله هاكو كسودية كوا مذنب مكوبة نهاية بكياك لا، بل أراد ذكر بعضها تنبيها منه على ما لم يذكره مما جاء تحريمه والأمر باجتنابه في نصوص الكتاب والسنة. بل هابا متاجة باذياك كتنبهيشا كومينج أنبوها كويتاجة ليكوجه حرمواك نأمر يكوجيه بشنايو كتك نصوص القرآن والسنة. والكبيرة كل ذنب توعد فاعله بوعيد خاص كالغضب أو اللعنة أو النار أو ترتب على فعله حد في الدنيا. نكبيرة ذنب إليك وكبوة نكيل ذنب أمبايو يلم تنداجي وذنب كما إيو أميكي ومكاميو خاصة كما كبت غضاب زى الله أو كلانيو أو كتشوم ونموت وجهنم au ikawa kinachofuata kwa yule mwenye kufanya kitendo kama hiki ni haddi, kama vile mzinifu ana haddi yake, mwizi ana haddi yake hapa duniani, itakuwa ni katika kabair adhunub. Leo darasa itakuwa ndefu kidogo kumalizia kile kilichobakia, atamaliza chote kilichobakia. Qawluhu والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس فيتورع عن كل ما يضره في الآخرة. وسلام وتكيكانا أجيبوشنا أمشي الله سبحانه وتعالى وكجيبوشنا كلا أمباتو كتكتشمذور آخر ياكي سواء في المأكل أو المشرب أو المكسب إذن ساوى كتك كيلي أنا شكولة أو كونيو أو أنا شكي شوما كتك مالي. وأما من يأكل ويشرب من الحرام ولا يبالي فهذا من ضعف التقوى ومراقبة الله عز وجل. ama yule ambaye hunywa na kula katika haramu wala hajali, basi ni katika udhaifu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, katika udhaifu wa uchamungu kwa mtu kama huyu, na udhaifu wa kuhisi kuonekana na Allah subhanahu wa ta'ala matendo yake. ولا بد للمسلم أن يتفقه في هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله ليعرف ويميز بين الخبيث والطيب، ويعرف الحلال والحرام من البيوع وسائر المعاملات. ناني لازم يواجب كمسلم أو أتجفونز هاي مامبو ليتاج مونديش رحمه الله إلي أجوه نكوبانبانوا بين ليلي أمبالو نشافو ليلي أمبالو نزوري، ajue halali na haramu katika biashara na miamala iliyobakia. Tizama, utakuta leo muislamu afanya biashara wala habari hana katika kujifundisha biashara muislamu atakikana aifanye vipi. Na wewe tizama wafanye biashara, ni wangapi katika wafanye biashara ambao pengine amekaa chini mfanye biashara akasoma kitabu al-buyu' akaelewa biashara kiislamu inavyotaka kufanya. Na ndio hapo utajua kuwa wengi katika wafanyabiashara waliaadhu billah waangukia katika biashara za haramu kwa sababu ya kutojua na kutofahamu biashara zinavyotakikana kufanywa kisheria ya Kiislamu. Na ndio mwisho wa kuisha ukamwona mtu amevama katika mambo ya kukopa mikopo ya riba, akiulizwa asema haramu si kwangu, haramu kwa yule anayenikopa, mimi ndio nadhulumiwa, kwa hivyo yafaa. Fatwa hizo zatolewa na wafanyabiashara wengine, akachukua mikopo ya riba, pamoja na kuwa pingine Allah amemfungulia katika dunia na bado hatosheki, mtu afanya mikopo ya kidunia uchukua mikopo ya kiriba, chukua mikopo ya riba na wala hajali. Bali wengine ufikia kusema kwani kazi ya nani halali jamaa, watu wote wafanya haramu tu. Takuja wewe, hata wewe imamu wa msikiti pia wale haramu wewe? Ha, vipi bwana? Yani ana lazima watu wote wale haramu ili na yeye pia awe na wenzake haramu, wala peke yako bwana? Na utakwenda kuhesabiwa peke yako, hata mwenzako akila haramu ndio itakusaidia wewe? La, nyote wawili mtakwenda kuhesabiwa kivyenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuni wajib mtu kujifunza hii miamala ili yasiingie katika nini haram. Wa qasuila Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani an yusannifa kitaban apurani kwa fil buyu' sawasawani fi zuhud, sawasawani fi zuhud. Nafikiri kuna tambihi huko mbele katika muqaddim. Aliombwa al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani aandike kitabu katika zuhud. فقال قد صنفت كتابا في البيوع كسمى نميandika kitabu katika mlango wa biashara. Bimaana biashara ni halali ukiifanya kama sheria ilivyoamrisha, basi wewe ni zahid, sababu wachukua kile ambacho ni halal na kujiepusha na kile ambacho ni haram. Wa hadha tanbihun minhu anna alwara' yakunu bita'allum albuyu' alhalal walharam liyataharraza almuslimu wa yatawakha alharam fi malbasihi wa maakalihi wa mashrabihi. Na hapa hii ni tambihi kutoka kwake rahimahullah kuwa uchamungu na wara ni mtu kujifunza hizi biashara za halali na haramu, ili muislamu ajiepushe na haramu na tahadhari kutokana na haramu katika mavazi yake, katika kile anachokula na kile anachokunywa. Kauluhu wajtinabu ash-shahawat فإنها داعية لركوب المحرمات فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى أن يطوف أو عفوا أن يطوق صاحب الأرض أرضه بحد. حما ni mwenye ardhi akiweka mipaka katika ardhi yake. Wayamna'a ahadan min ar-ra'i fi ardihi, kisha awazuie wachungaji wengine kutokamana na kuchunga wanyama wao katika ardhi yake. Farra'i in iqtaraba min hadha al-hadd aw shaka an yaqa'a fi hadha al-i'tida'i wa tar'a ghanamuhu min hadhihi al-ard, mchungaji akikaribia sana katika ile mipaka, basi huyu yuko karibu na kuteleza wale wanyama wake wakaingia pale ndani, akawa ni mwenye kuvunja ile sheria ya yule aliyeweka mipaka kama ile. Fakadhalika almuslimu, hivi ndivyo ilivyo muislamu. Mutalabun bijtinabi al-umuri allati tashtabihu bilmuharramat, atakikana ajiepushe na yale mambo ambayo ni yenye kumkanganya, yanaofanana na uharamu, hajui ni haramu wala ni halali. Lianna mulabasataha yufdi la mahalata ila alwuqu'i fi almuharramat, sababu kuyafanya mambo kama haya mwisho humpelekea mtu katika kufanya haramu, wala asihisi chochote katika kufanya ile haramu, akaona ni jambo la kawaida tu. Qawluhu فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. هذه خاتمة عظيمة جدا فيها بشارة لمن التزم ما في هذا المختصر بأنه من الدين على هدى. نا ختمي شهيرني عظيم سانا نهابكنا بشارة ومن يقول زميانا نهي مختصر شرح السنة للمزني بس كتك دنياك بإذن الله أتكوى يكو كتك ونغف. ومن الرحمة على رجاء نتكون من يكو ترجي رحمة زي الله سبحانه وتعالى. وشاهد هذا شاهد يا منين هاي المصنف رحمه الله ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدين يسر وقال صلى الله عليه وسلم هي دين نيبس. فأعمال هذا الدين وعقائده ميسرة والموفق من وفقه الله لامتثالها والثبات عليها. كيف عمل زهي دين نيتكادي نسهالي سانا نيبس نعلي وفقيش ونيولي أنبياء الله أتموفقيش كتكليزا عمالي ألزو أمريش وكتكهي ديني نكوي تكيدي تكادي صحيح alizoamrishwa kuzitakidi katika hii dini na kuwa imara katika amal kama hizo na itikadi kama hizo, huyo atakuwa amepata tawfik. Qawluhu waffaqana Allahu wa iyyaka ila sabilihi al-aqwam bimannihi al-jazil al-aqdam wa jalalihi al-ali al-akram. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala man qara alayna as-salam ولا ينال سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين. وهذا الختم من جميل نصحه رضي الله عنه ورحمه الله لكتika kuwapendea watu khairi na kuwa nasihi rahmatu Allah alayhi. فبعد هذا البيان البين والنصح الجميل ختم بالدعاء بعد kubainisha hii i'tiqad ambayo iko wazi kabisa hapa na ku na nasiha nzuri kutoa akakhitimisha na dua. Fajazahu Allahu anna wa anil muslimina khayra aljaza wa nafa'a bimuallafihi wa rafa'a darajatahu fi uliyyin wa jama'ana bihi fil firdaus al-a'la ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasbuna ulaika rafiqa wa tamma at-ta'liqu 'ala hadhihi ar-risalati al-qayyimah. Hapa ndio mwisho wa ta'liq Sheikh Abdul Razzaq حفظه الله تعالى. نسيت وسيمك الشارح جزاه الله خير. نسأل الله أن يثبتنا وأن يثبته على الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.